innal qahirata naka kair kair moy capitalu misra madinatun abdakla wasihatun arja'i bi ajiyatu ay wal tashtahiru dana siye bi annaha ci naka mom kathiratun ma'abidi ajbari ay jamu kayla wal madaris aki ekol waqad qala waxna al mu'arrikhuna way xentu ni histoire ne innaha naka mom kanat nekkon na malja andi ab laqtu kay li kaseerin ñeel ñu bari dinañ holama ay cioy xamni fa iza zurtaha ndem mishite nga ko adhashaka jaaxal la ne anna shawarihaha nak ay riham manam ay mbeddam mustahimatun aji buxante la manam day bari ay mbolo yu buxante wa hakam tate nga atte bi anna nizamaha ci nak nosamba wala ordamba jamilul aji rafet la keer la wax ne ab dekk la bu yaatu ay wet siyene itam bari ay jaamukaay aki école yi xeyt histoire nenañu naka jek borom xam xami dañu daan taamu keer difa laqtu si boko nemiko da nga gis li nga xamni mom la mbeddi bare mbolo ni buxanti ndax bari mbolo ma lol da lay jaaxal da nga xamne itam ni ñu nosé dëkk bi nos bu rafet rafet la wala raaytu don te gisoon nga baxda masajidha len jakkam ya al qadimati aj yag wa asaraha ak jeex itam alati yi nga xamne innaha naka ñom min ajmal ma bokku ci bindi rafet la nga xamne abdahatu fent nako yadul insaan loxal nit lamal ata kon nga fessel qalbaka sa xol suroran ci bikte wala halimte te kon nga xamne anna aba akana ka say bay al haraba yadi ay arab kanu nekkon nañu rijala jiddin di gori ak farlu wa ittiqan ak khereñe wa ittiqanin yene bo nemi ko won yenn jakam yu yag yag ak yenn jeexit yi nga xamne ma nga xoxo da nga gis ne yoy ñi ngi bok ci li upp solo ci ana dina bok ci yi gëna yéme ci li doon adama fent te kon sa xol dana fess del ak mbekté da nga xamné itam sa mam ya di arab ñu farlu won nañu ñu rafet ab liggéey lañu at-tamrin at-thani dhahtagal inna qabla kulli mubtara'in wa khabarin fil jumlatil atiya wa bayyin ta nga leral nawha harakati hamsatiha façon masque am sam nga ma hadikri sababé tamay andil ay jumla jumla bu bëgg nak jumla bu ne nga tambalé ko inna té wax lutax nga tambalé ko inna niki kataktu bindna fil imtihani ci examen ba ma lo xamné ana man masrurun kuñu bëggal la kuñu contanal la bi ci mom xam nga ana masrurun joju jumla la da bëgg nak nga tambalé ko inna té wax lutax nga tambalé ko inna fofu nak mom liko waral moy dafa nek ci ñeul doonu jumlay silla ndax xam nga mamam mo sol la kon ngay def kataptu fil imtihani ma innani masrurun bi tayitam al haya'u kersa min al iman bokku ci gam ngay def innal haya' min al iman di tax nga def fofu inna nak mom moy day ci ñeul doonu wax ji la taqulu bulen wax ne durusuna suni leçon sahabat ajjafala bor nde fof ina lay don ndax lim bayiko ci madatul qawli la taqulu jijiru kon inna durusana sahabat nga ci tek rakibtu warna al qitara tene ba allasi ba nga xamni ko mom sarih aj gawla ngay wax rakibtu al qitara allasi innahu sarihun qala waxna al ustaz ustaz ba ne al sahadatu bunar manam neexuk dundu taxe fil qanaati nek na ci doylo da ngay def fofu inna ni qala al ustaazu inna as-sahadata fil qanaati momit lim nek ci gannaaw qala yamak la taqulu je nga wessu nga waxan fe inna duru sana fit inna as-sahadata ngay wax at-tafkiru khalaat ga qabla xamal ci ñeuk jëf ga bashiru najahihi aji xibar la ak sotte mom jëf ja man nga ne bashiru najahihi aji begle ci ak sotte la ba nga ne mandragam ak sotte la manam la bala nga jëf xalaat ñeuk lolé ngay bëgg jëf ta baye tepp tepp rek dal jëf xalaat bala nga jëf dal tektal ci ne jëf joji narna aw yoon dar nga ci am pajuk aajo kon fofu inna tafkir lay doon ndax di pere bu tambule at-tamrin at-thalis dhahtagal jumlatan mabdu'atan bi inna fi kulli makanin khalin wa bayyin harakata hamzatiha ma hadikri sabab fusiyen rek ñu tek fa ay tombi kesse xamal ne fofu dañoy bëgg nga andi fa jumla te tambule ko inna su ko defé nak nga leral lutax nga def ko inna te defoko anna niki bu jekk bi yaqul dana wax at-tabib medecin bi man nga ci tek inna maradi naka sama tawajji ghayru qatirin du aji graw medecin bi neena sama tawajji grawut inna ji ki tax nga tambale ko moy yaqul ji nga xamni mo jitu fayitam akaltu lekna al-fakihatu fumba allati ba nga xamne te yow bëgg nga tek ci jumla te tambale ko inna dik nga tek ci inna hanaka mom hulwatun aji neexla bu lajal tax nga def ko inna da ngay wax limu nek ci ndjel beenu jumla yi silla ndax allati ji jitu mawsul la nga def ko nak hasina jaqna allati jigen nga xamne jall def nonu ak zahara fayn al hilal terutela allati nga xamne fayn nga def ko wa xala waxna as-sa'ihu turist ba ak qul waxal yeepp rek tek fa jumla tambale ko inna te wax lutax nga def inna at-tamrin ar-rabi kawin sita jumalin farmel juroben jumla yo xamne takun hamsatu inna fi kullin minha maqsuratan li annaha fisnatayn minha awwalul kalami wa fisnatayn ba'd al-qawli wa fisnatayn fi awwal jumlati sila ko jeffew da wax nga joom ben jumla yo xamne da ci am yar yo xam la tax nga def ko inna moy nek jël ben wax yar ci top la tax nga def ko inna jidug ko jituk xala wala yaqul baqul min nonu jitu ko tax yar ci mujj nak ñew gu ñew gëna mosol nek jël benu sila motax nga def ko lola tamrin bi mom inshallah anam kompo la dugur tugal sabaha fawaid juroom yar ñariñ lin may ñal ndox fi jumalin tamma mubtadi nga ay ji tambule kula jumlat bepp jumla bi inna ci inna al maqsurat al hamza gadi kasra hamza suma kawin top nga formé min hadhihi al hanasir ci lay elema asafati juroom ñaar mawdu'an abtem muttasil ajisaay bi ajjokolo ay xaj min khayri antal dasima ci lu ngay warlu ay khaydin bu mu ci ak tank ndox dafa bari ay njariñ bu bëgg nga andi juroom yaari jumla yo xamne bu ci nek da nga cey wax njariñal ndox tayitam jumla bu ci ne na tambale inna ganaw nak wax nga juroom yaari jumla yu aji ci njariñal ndox te tambale ko inna da bëgg nak nga far wax tembu gat manam wax bu gat bu aju ci njariñi ndox jumla nga andi won rek ñoo ngoy xet mo leen di bolé def ko ben tembu am njariñ bu aju ci ndox waye nak no bolé wax ya rek baxna ñu la ca tek ben sart dedet no tegalé jumlé rek baxna taqsimul fi'l li moy shaddul fi'l ila sahihin jëm ci ajwer wa mu'tallin ak ajrag ñu jëkke alam silatu shariba nan al waladu khaliba allabana sawma khale bi nan sawmi kasar damna haliyun haliyu al ghusna bangasba harafa xamna ab tajub médecin bi adda jangoro ja amara diglina ab dabitu officier bi saala lajna at tilmiz elewa al muallima aj jangale ja qara jangna al qadi aj ateji al hukuma ateba hadd limna ar rahi aj samji ghanamahu ay gatam ki sam wagnina ay gatam farra dawna as sajinu kany tej kaso shadda takna al waladu khaleba al habla bumga wasaba tabna an namiru teneba wajada fekna hasanun hasan kitabahu teremba wahaba mayna li ñal ma abi sama bay sahatan ab montor nala amna al madlum kany togn haqqo aqam mala jengna al jidaru mirba nama nelawna as sabi gonega rama sanina allahibu suwarba al kurata balba khashiya ragalna an nasiku aji jamu ji rabbahu borom sarwa yekatikuna daraja al muhaddabu kan yar wa hawatuna al mujiddu aji farlu ja dasaho leson wa fa matalna walare as sadiqu kharitba wa qa fegalna al ghilafu kowertirba al kitaba terebi liñu kowertire terebi mo fegal terebi tawa lemna al katibu aj bindiji ar risalata bata khilba hawa khawna al dibutilga lawa lemna al haddadu tegba al hadida wengu julga mu ñew ci al bahs harafta qamon nga fi durusi ci leçon ya as-sabiqati aj jitu huruf al illati arafi ragga وهي نوم الالف موي الف والواو اك واو والياو اك يا فانظر خولل افان كون الى الامثله دي جيم سي مثال يا التسات يجروم نينت الاولى يدوي جك فهل تجد نخ داغا فك في اي فعلين تي بوغي تي فعل منها تي نوم حرف عينتين عرف رغ في اوله مو خم تي نجل بنم لا او وسطه ولا ديغمبا او اخره ولا مجمغا neena leson jitu xamé won nga ci yan ñoy arafi rag mu yettee alif waw ya legi na xolal juroom ñent misal yi nga xamni ñoy jëk ci misal yi nga xol fi xalé ci nek fi xal bu ci nek xol bu xam amna arafi ragam deet tay nak mom doyam ci xol mujj ga da ngay xol bu xam arafi fi xal yépp yépp rek ndax amna arafi rag mo xam ci njelben la mo xam ci digba la mo xam ci mujga la lan nak boko seti da nga gis ne al jawabu tontu li moy la bo xole gis na mbolam fi xali nga xam ñoo nek ci misal yoy dal amu ci kenn ko xamne am nga alif mbaawaw mbaaya hadhihi al afhal ilayha wa ashbahaha ak yadrun tek ñoom allati ya nga xamne lam yakun nekut harfun wen araf min harufiha ci seeni araf al asliyati ko juk ciosan harfa ailatin di araf rag tusamma def na len tudde afhalan ay fihal sahihatan di aji wer yana fihal yu mel ni nga xamne bo de xol arafi ciosan ya kenn ne ko ci alif mbaawaw mbaaya fihal yu mel nonu yob lañu tudde ay fihal yu wer giroom yent fi xal yi moy shariba ak kasara ak arafa ak amara ak saala ak qaraa ak hadda ak farra ak shadda ku melni amara ba saala ba qaraa amnañu amsa way amsa bokut ak alif alif mom du mas amsa mom moy mas giroom yent fi xal yi ken amu ci araf rag kon ñom lañuy tuddé ak lepp lu melni ñom fi xal yu wër fu manzur top nak xolaatal saniyan ci ak ñaarel ila al amsilati jëm ci misal ya at talatati yadiyat al ula yadi way jëk tajid kon nga fekk ne annakul la fi'lin naka bepp fi xal fiha ci ñom حروفه أي أرفم sahihatun ajwer la walam yakun tunekut ahaduha kenn sen hamsatan di hamsa walam tashtamil tilambuñu hala tadhifin ci ak ful ful nak mo la firine waxo mom ay yakona modi bu nekke al harfu arahwa athani aj ñaarel min fi'li ci fi'al ba min nawhil harfi di bok ci façon arahwa athani su aj ñettel هذه الافعال اللي فيحل التي ياغا خامني سلمت موتي نانيو من الهمس تي همسه والتضحيف اكفن تسمى ديفنا لين تودي افعالا اي فيحل سالمه ني ادي موتي داغي دال نا خول نينا يتي مثال نجيكي سو بابا داغا جيس ني فيحل يتي نيك فيحل بيتي ني غناو بو اي عرفا ويري da ca boole araf ye kenn nekku ci amsa kenn nekku ci arafuñu sadda ful moy yaari araf yu bok ñu jël bu ñëk wa sadda ko ci wu ñaarel wa da nga gis leg lu melni hadda dafa doon ha da ta ñu ne madda dafa doonoon ma da ta ñu jël daal bu ñëk sadda ci ku ñaarel lool nak moy tabahif ba ñett fiñal yi ñu nekk jot daal moom neena boko day xol da na gana bu muccé ci graag dañ ca bolé amuñu amsa amu ca yaar araf yu bokkon dañ jël wénno wa sadda ci wa ca dess fi halina lool nak ñoom lañu tuddé fi hal yu mucc al fihlu as salim moy fi hal bo xamné mucc na ci agraag mucc ci ak fun mucc ci amsa wa iza ta'ammalta dem setantal nga al amtilata misaliya at talasata yadiyat at taniyata aji ñaarel ra'aita nga gis ne anna fi kulli fi'lin naka nek na ci bepp fi'al min ha ci ñoom hamsatan hamsa imma fi awwalihi ben mu nek ca njal benam nga wa imma fi wasatihi wala ben ca digam ba wa imma fi akhirihi wala ben ca mujjam nga wa kullu fi'lin bi fi'al min hadhihi al-af'al shi li fi'al wa amthaliha ak shi kam yusamma defna ko tudde mahmusan mahmus manam luñu am sal yetti nga xamne ñu suuf ci yetti yi ñeek ya boy ñu xolé kenn ku ci ne amna am sa ben mu am ko ci jël ben nga da modi amara wala mu am ko ci digga ba te modi saala wala mu am ko ci mujga te modi kharaa fiyal bo xamne nak mucci na ci agrag mucci ci ak ful manam ak sadda nopi nak yetti araf ye boko day xol am ci ku nek am sa mom lañu tuddé al mahmuzu ñu am sal ñu defal am sa dal wa bit ta'ammuli ci setantal ga fil am silati ci misal ya الثلاثة يديت الثالثة أجنتيل ترى دنگا جسنة أن كل فعل نك بك فعل فيها تنيوم مضحف لنو فل تمودي حرفاه يا عرفمي الثاني تمودي ونياريل والثالث أونيتيل من نوحين بقنج أفصان واحد بدبان فأصل فيه ليش صار في حلب الأول بيجي جك حددا مودن حددا فأدخمة تدغلف الدالو دالغا الأولى جك في الدالة دالغا الثانية تجي أجي نارل وصارتا تنمو جنو نار حرفا دي أرف واحدا ودوين مشددا ودوين سادا أو مضحفا ولا ملنو فل وكسالك نكنوني يقال لديش وخ في فر تي فر والشد أكشد وكل فعل بك فعل من هذه الأفعال كي لي فعل ونبائرها أكسين مرام يسمى دفن كتودة مضحفا من يفل يتي يغا خمني مو يتي نتاليا عم غرقو دف بار أي نتي نت دان جك وح يتي جك تك جا يتي جا سس يتي جي سسار نك لوخني misal mu ca ne amna fi hal bo xamne muda hafla wala nga ne muda haf té lolu moy arafu ñaarel wa ak bu ñettel wa ño bokk ben façon ci misal hadda limna mi ngi bayiko won ci ha da da nga xamne arafu ñaarel yu dal la arafu ñettel itam dal la ñu jël nak dal bu jekk gi sadd ko ci dalu ñaarel gi mu sotti ko wen araf wene xetu de ko mushaddad wene xetu de ko mudahaf wene xetu de ko mudahaf ci nek dess nako wax lol batay mo am ci farra dawna ak shadda farra mi ngi bayiko ci fa ra ra jël ra gu jekk gi sadd ko ci gu ñaaral gi shadda yi bayiko won ci sha da da jël dal gu jekk gi sadd ko ci gu ñaaral gi bepp fi haal mel non dal autrum modi mudahaf wala mudahaf loko ci wax baxna fa iza raja'ta bo delo ila al amsilati jëm ci misal ya al baqiyati yadi ci dess mubtadi al mbir mu ngay aji tambale min al misal ci misal ma al hashiri may aji fukel ila al akhir bu ma ci muju wajatta nga fek ne an kullu fi'lin nak bepp fi'al fiha ci ñoom yashtamilu dana lambo ala harfin ci aw araf aw harfayni wala yari araf min hurufin illati ci arafi ragga imma fi awwalihi ben ci njalbenam wa imma fi wasatihi wala ben ci abdigam wa imma fi akhirihi wala ben ci ambujam wa hadhihi al afhal li fi hal wa ma la nga xamne yushbihu hadna len nuru tusamma def na len tudde afhalan ay fi hal mo talatani ajrag bo xole nak misal yi nga xam ñoo dess nga tambule ko ci misalu fukkel bama ci mujj da nga gis ne misal mu ci ne fihal nek na ci bir te fihal bayit kat bu ci man doon rek muccut ci araf rag manam foko fek rek mom fihal ba amna wenn araf ba yar ci arafi rag yi waye amu ci kenn ko xamni mucc nga ci arafu rag ben nga gis arafu rag wa ci ñeel ben nga mba ca digg ba mba ca mujj ga waye mom amu ci kenn ku ci mucc fi halu mel non nga xamne am nañ araf rag ci ngeel ben ba ci digg ba ci mujj fi hal bu ci nek day tuddu al fi'lu al mu'tallu fi hal bu rag mu andik taqale fa fil amsilati ci misal ya as salasati yadiyat arabihati ajnyantel tajidu da nga fek harfa la hilati araf rag wa huwa tamam al waw moy waw fi awwali kulli fi'lin mu nek ci ngeel benu bepp fi'l way yusamma def na tudde al fi'lu fi halba hina isin ci waxto we mithal al misal wa fil amsilati ci misal ya as salasati yadiyat al khamisati ajrumel tara da nga gis harfa la hilati araf rag wa fi wasati kulli fi'lin mu nek ci dig bepp fi'l way yusamma def na tudde hadal fi'lu bil fi'l ajwafa ajwaf neena bo delo ci tekkale nak day wax ne yett yi nga xamne bo defé misal yi par ay ñett ñett ñom ñoy nekk ci limu ñentel ba te modi wasaba ak wajada ak wahaba yett misal yoy tambalé fihal yoyu fihal bo ci rek neena dafa am araf rag ci ñël ben nga te moy waw ga wasaba waw gi moy araf rag wi wajada nonu wahaba nonu bëpp fihal mel noon nga xam ne arafa ci njëkk moo ragg taragge waaw dañ koy wooye misaal misaal lañ koy tuddee yettee ci sus nag te nga xam ne boo dee def par ay ñett ñett ñooy nekk ca limu juróomeel ba koo ci gis rek arafa ca digg ba moo nekk di arafa ragg te moo di naa la am na bàyyi koon ci na ya la ak ma la jeng na bayikoon ci ma ya la ak naama nelaw na bayikoon ci na wa ma yow alif yi nga seen ci digg bi du ci woon cosaan da nga jàng tasrif dañ koy soppee ba muy naa la ma la naama yooyu nag ñoom la ñu wooye ajwaf bépp fihal boo xam ne arafa ca digg ba rek moo ràgg wa ci jëk ragut wa ci mujj ragut wa ci dig ba rek rag mo tuddu ajwaf wal afhal fi halia fi amsalati ci misaliya as-salasati yadi ñatt as-sadisati ajrum benel akhiru kullin bu ci kenn ko ne min ha ci ñoom harfa illati araf rag la wa yusamma def na tudde al fi lu fi hal ba fi tilkal hali ci mo no mbir naqisan naqis boy def misal ni mu ko defé par ay ñett ñett ba ag ci ñett yi nga xam ñoo nek ci limu juroom benel da nga gis ne misal mu ci ne amna fi hal bo xamne ak mu jëm mo rag yett yoy nak modi rama sanina bay ko ci ra ma ya qashi ragal na mu yaaga nga fa batay sarwa yekati ko daraja moy tam waaw ga nga fa ku ci nek dafa ragge ci muju rek way arafu ndek wa ragut mu ñaaral wa ragut lol nak mo tuddu an naqisu wa idha nazarta bo xole al afhal fi halya fil amtilati ci misaliya as salasati yadiyat as bihati ajrum ñaarel ra'ayta nga gis awwala ha sen jël ben harfa innak mi arafu rag wa akhiraha shenu mujit tazalika nak nonela da nexe jang wa akhiraha ashenu muj arafa ci muj tazalika wa yusamma defna tudde kullu fi'lin dopp fi'al min ha ci ñoom lafifan lafif mafruqan bu di doñu takale bo de ba ci yett ya nga xamne boy def par ay ñett ñett ñoy nek ci limu juroom ñaarel ba da nga gis ne misal mu ci ne amna fi hal bo xamne dafa ragge ci yari wet manam moy arafa ci jek arafa rag la wa ci mujj itam nonu la te lolu mo tambale ci waha wafa waqa xam nga waha wahaya mo ci ciosan wafa wafaya waqa waqaya bo le set yet yoy mom arafa ci digg rek mo ragud waye yari ko sekk yep dañu rag lolu lañu woyé al lafif al mafruq manam ya arfiya rag dañu susulo wut mu ci digg ba dafa ñu dox seen digënté motax ñu koy tuddé al lafif al mafruq amal afal dal fi hal ya fil amtilati ci misal ya as salasat yadiyat al akhirati ajmuj fa wasatuha seenu digg harfa illatin araf rag la wa akhiruha seenu mujitam harfa illatin araf rag la wa kullu fi'lin dut fi'al min amzali hadhihi al-af'al ci misal yi lay fi'al yusamma def nako tudde lafifan lafif maqrunan budi buñu lekkale buñ sesele bo xole yetti misal yi nga xam ñoo mujj mom kenn ku ci nek amna fi'al bo xamne dafa ragge yaar yoon te araf yi rag sesele ndax arafo ci digg ba muy bu ñaare wa ak wa ci mujj muy bu ñettel wa yépp dañoo bokku rag te modi tawa lemna tawaya wa ci ciosan hawa khawna hawaya wa ci ciosan lawa lemna lawaya boko de set arafu ñeuk rek mo wër ci kenn ku ci ne waye wu ñaarel wa gu ñettel wa yépp dañoo bokku rag lolu mo tuddu al lafifu al maqrun maqrun ñu nak lu ñu sesele moy rek arafi rag di yar sesele dara doxal seen digënté ñew ci al qawaidu al fi lu fi hal as sahih bu sahih wa mom ma moy ba nga xamne ka na nek na kulu harfin yep araf min huruf yi ci arafam ya al asliyati ko ci ciosan sahihan di aji wer wa hote mom an waahun ay fason la talasat ni riyat yana bone al fi lu as sahih fi hal bu wer rek mom jappal ne moy bepp fi hal bo xamne boko defé ñetti araf araf ya ci nek amu ci wenn wenn wurag manam kenn ne ku ci alif kenn ne ku ci waw kenn ne ku ci ya su boba fihal bu werr la waye nak mom day soppi ku ñetti façon al awwal as salim kana bu nekké sahih man na nek salim aji mucc mom nak ma moy la nga xamni ka na nek khaliyan di aji wet min al hamsi ci hamsa wa tadhhif aku ful wala su fekke ne yetti araf ya gana bu wéré amul amsa ba nopi tam amu ci yaar ñu sadda yaar yo bolé muy wenn nga sadda ko muy tadhhif mu ci na ci yaar yep dal lolu muy salim melni daraba ak qatala ak jalasa yoy amuñu amsa amuñu yaa arhi bok nga sadalen الثاني المهموز ما موي لاغا خامني كان نيك احد حروفي كين سي عرفام يا الاصليه يكو جوسان همزه دي همزه انا بو فكي غنا با موتي سي عرفراغ كين سي عرفام موم دانيك امزه سو بابا نك موتود مهموز ملني اكلا با قرا با سالا يوي امي عرفراغ واي تي نيو ام امسه موتاخ نيو لي وي مهموز الثالث المضحف موي لونو فول ba moy li nga xamni ka na nek na harfahu ya arham ti athani moy wu ñaarelo wa thalis aw ñettelo min jinsin di bok ci xet wahid wu di wet.